говорит и показывает Москва. Sulapinta-podcast, 21. lähetys. Minä olen Tuija Aalto. Terve. No moi, mä oon taas Joe Neurovelho Tokiosta. Ja nyt pitäisi tehdä Yahoo Avatar, niinkö? avatars.yahoo.com. Ja Joe niin, vakuuttaa, että se ei kestä kauaa. Ei kestä kauaa, mutta pitää olla avatar joka viikolle eri systeemissä. Kello juoksee, getting started. Set up your avatar in 3 easy steps. Change it, save it, share it. Okei, mikä on se it? Otat siitä semmoinen appearance, semmoinen... Välilehti. Okei, tässä on tämmöisiä perusmalleja. Oi, toi mangasilmäinen, otetaan se. Joo, sit siitä vieressä ne välkkäät hiusten värit voi laittaa siniset tai vihreät tai... Ei, kun nämä on silmänvärit eka ja sitten... Okei, siniset sitten, silmät, joo. Sitten siellä ylhäällä on niinku hairstyle erikseen sitten. Missä on hairstyle? Ihan siinä tabin alapuolella, missä on face and eyes, sitten on hairstyle. Tuolla kato noin pieni linkki. Niin. Mahtava turbaani, pyyheturbaani. Tähän on tyylikäs. Ja se on Bad Hair Avatar Day. Siellä on aika monta sivu niitä. Herranjestä 10 alasivua. Mm. Kyllä on laaja kansainvälinen saitti, niin pitää löytyä. Okei, sitten appareilla. Hertsyykeli, täällä on kanssa. Mä otan tämmöisen Japanin schoolgirl koulupuku. Niitä on aika tosi monta sivua. Niin ja täällä on plus sizes myöskin. Joo, ja se, täällä on muuten sitäkin positiivinen. Täällä on aika monta semmoista versiota, missä sä esimerkiksi sivulla 14, jos käyt katsomassa, niin missä avatar istuu pyörätuolissa. Tämähän on poliittisesti korrekti avatarijärjestelmä. On. Tässä on tämmöinen kotiäidille sopiva pink tracksuit. Hyvin tämmöinen plyysin näköinen olo. Okei, sitten on ekstrat, taustat. Skippaa ne ekstrat siitä ja ota vaan taustat sieltä sillä. Okei, background. Siellä... Onko täällä, herranjestas, tälläkin oli 50 sivua näitä taustavaihtoehtoja. Niin. Tässä sivustossa oli semmoinen tyhmä puoli, ainakin mulla, kun mä tätä tein, niin kun tarpeeksi monta kertaa klikkaan, niin sitten tulee semmoinen tosi tyhmä Ford-mainos, mistä ei pääse eroon. Eli niin kun nyt kun sä oot valkannut sieltä sen naaman ja silmät, niin painaa sieltä Save Changes sen kuvan alapuolella, niin sä joo, se on sitä. Oranssi, joo. Tässä on tämmöinen huvimaja. Otetaan huvimaja. Nyt mulla on tämmöinen renessanssityyppinen. Tämä voisi olla tämmöinen vanha suomalainen talonpoikaisasu esiliinoineen. Tämä turbaani on erityisen hauska nyt kyllä. Tässä tämä rotepyyheturbaani. Joo. Mitä sitä brändit tarkoittaa? No siellä on sitten, sieltä saat Adidaksen vai onko se Nikein? Täällä on kaikki niin kuin... Tai sitten vaaliaktivismia tai... Okei, no hypätään brändidin yli. Ja sitten My Favorites oli vielä, okei, tämä on joku semmoinen oma välilehtensä. Mitäs sitten? Mitäs mä nyt käytän tätä? Tuo lukee How to use avatars. Ja sitten... Mä luulen, että sitten tässä pitäisi sen jälkeen ruveta mennä juttelemaan jossain Yahoo Messengerissä. Joo, okei. Tai Yahoo Gamesissa voi käyttää niitä, Yahoo Movieissa, kaikissa messageboardeissa, niin sitten sinne tulee se sun avataari. No hyvä. Eli tää on nyt tallennettu. Ja laitetaan se Add to Favorites, annetaan sille nyt vaikka nimi. Tuijan nopee. Oho. Osaatko jo sanoa, montako erilaista avataria sä oot tähän mennessä tehnyt nettiurallasi? No itse asiassa en kauhean monta. Varmaan ollaan tuossa niin kuin luokkaa 10-20 välillä. No se ei se ole kovin paljon vielä. Ei se ole kovin paljon. Että mä nyt en ole ihan joka paikkaa en ole mennyt tekemään sitä. Että nyt tämä avatari, tästä edellinen taisi olla varmaan Gaia Online. Ei kun Moipalla. Moipallissa kävin tekemässä. Itse asiassa liittyy osittain ihan siihen, että Suviko laittoi linkin, missä kertoi, että Makuuni, siis tämä videovuokramo suomalainen, avaa jotain Moipal virtuaaliympäristöä, niin piti käydä tutkimassa, että mitä se sinne tarjoaa, mutta ikävästi Moipal päätti, että minä olen ulkomaalainen ja minullahan ei mitään makuuneja tarjota. Se jäi sitten siihen. Niin. Moipallissa on niitä erilaisia kaupunginosia, että nyt täytyy tunnustaa, että mä en ole vielä ehtinyt sitä katsomaan itse, mutta olisiko niin, että sinne on sitten pantu joku makuunin toimitila? Palataan siihen. Joo, luultavasti, mutta pitäisi varmaan kyllä, mä voisin laittaa kuvat näistä kaikista avatareista. Hei, tehdäänkö semmoinen sivu, että meidän kaikkien avatarien kuvat on? Wow, okei, koska sitten mä luulen, että mun ensimmäinen kokemus avatarista oli, kun mä ensimmäisen kerran tein tuonne, olisiko se ollut Hotelli Kultakalla vielä 2002, mä kokeilin sitä. Ja muistaakseni se oli Tuija nimeltään silloin se hahmo, mutta mä en sitä enää myöhemmin, mä olin jotenkin kadottanut sen saapuvilta, niin kun se oli vuosia käyttämättä. Sitten mä oon kokeillut tuonne A-peliin, sinne peliyhteisöön, ja sitten mehän niille on tullut avatareille myöskin nämä kotipihat ja huoneet ja muut. Niitä mä oon käynyt kokeilemassa. Sitten SciWorldin amerikkalaisille saitille mä tein avatarin. Joo. Mitäs muita vielä? Oletko käynyt Entropiassa tai... Enpä ole, mutta Thereissä. Joo, Therein mä tein sen cowboy. Ja sitten sä olit siellä Virtual Laguna Beachissa tai jossain niissä MTVn jutuissa. Joo, juu, siellä mä oon oikein sellainen cowboy-hattunen baby. Joo, ja Second Lifeissa tietysti. Mun ensimmäinen avatari vuonna 1993 Batmoodissa. Se oli Mirah, Member of Catfolk. Siis hän oli tekstinpohjainen juttu kokonaan, mutta silloin tehtiin hahmoja sillä lailla, että määriteltiin tekstinmuotoisesti, mitä ihmiset saavat ruudullansa, kun ne katsovat sinua. Siis sanoit, että Luke, että Mirah tai jotain. Ja sitten niille muokattiin kaikenlaisia toimintoja, että esimerkiksi jos sä sanot sille jotain, tai vaikka, no, mä en muista, mitä sille tehtiin, tökätään tai jotain, niin sitten se automaattisesti sitten sanoo sille kohteelle jotain vaikka, että... Vaikka jos sitä tykkää, niin sanoo, että Mirah sähisee sinulle vihaisesti tai tällaista. Ja niitä sitten säädettiin todella huolellisesti ja monimutkaisiksi. Se oli hienoa. Muuten Suviko esitti toivomuksen, että Sulapinta kävisi testaamassa Second Lifeissa sen yrityksen palvelut, joka lupaa, että kun lähetät valokuvasi sinne Joo. firmalle, niin tehdään avatarille. Ihan ihmisen Joo, näköinen. Sen kyllä voisi tehdä. Siis se on Cyber Extruder nimeltään, jos oikein muistan. Joo. Tiedätkö sä ketään, joka olisi tyytyväinen kokeiltuaan? No, mä en ole jutellut kenenkään kanssa suoraan, mutta mä oon kyllä nähnyt paljonkin avatareja, joilla on selkeästi Cyber Extruder naamat. Ja kyllä ne näytti ihan tyytyväisiltä naamoihinsa. Että... Mä en ihan ole varma, että siinä alun perin siinä oli sellainen ongelma, että se ihon väri voi olla hiukan eri, anteeksi, että se ihon väri voi olla, pitäisi varmaan, se ihon väri voi olla hiukan erilainen kuin mikä sun kaulan ja muun ruumiin väri. Ai niin, tulee kauhean niin, sauma niin kuin niin, floridalaisille mummoille. Joo, mä laitoin sulle linkin nyt, tuossa on joku esimerkki, missä näkyy, että kaula ja iho on ihan eri väri. Se johtuu tietysti siitä, että ihmisten ihon värit on erilaisia. Mutta voisi kyllä käydä koittaa. Mä just katsoin, että mulla on yksi sellainen valokuva, missä ei ole hiukset eikä muutkaan aset hirveästi tiellä, että mistä voisi käydä Joo. tekemässä. Ei mennä nyt, koska mun pitää kanssa oikein ajatuksella etsiä se valokuva ensin. Joo, ei mennä nyt. Avatareista oli pari sanaa puhetta myöskin tuossa tutkija Leena Saarisen kanssa edellisessä jaksossa, että jos ette ole vielä sitä kuunnelleet, niin älkää skipatko kokonaan, suosittelen lämpimästi. Siinä Leena oli sitä mieltä, että tosi tosi monet avatar-palvelut on hirveän rajoittavia, kun siinä on aina hahmoilla kaksi kättä ja kaksi jalkaa ja yksi pää. Niin, noin periaatteessa ihmisen muotoisia ovat kyllä. Ja se on itse asiassa totta, että vaikka kyllä, niin kuin, kyllähän Second Lifeissa saat ihan minkä mallisen avatarin, minkä ikinä haluatkin, mutta se vaatii aika lailla kuitenkin taitoa tai sitten rahaa sitä, että sä hankit sen sellaisen jonkun hienon näköisen. Siis ei ole mitenkään mahdotonta liikkua Second Lifeissa vessanpöntön muotoisena, jos todellakin näin haluaa. Ja meillä on Kiikarissa erikoisasiantuntija Pekka Tolonen, joka pyydetään vielä varmaan tähän toiselle tuotantokaudelle kertomaan, että minkälaisia säkenöiviä kristallipallosähikäisiä voi avatarikseen Second Lifeissa saada. Niin. Mutta tosiaan se toisaalta Second Lifeissakin sentään saa aika lailla siinä, muistaakseni siinä perusvalinkossa, kun siinä ensimmäistä kertaa menee, niin on siinä jo joitakin jonkinlaisia vaihtoehtoja siitä ulkomuodosta. Että kaikki ei ole ihan täysin konventionaalisia. Tuossa Yahoo-avatarsissa, niin siellä oli mahtavasti, oli pyörätuolissa istuva avatar-mahdollisuus. Mutta aika monissa muissa näissä nykyisissä uudemmissa maailmoissa, Kaneva ja Deeri ja myöskin tämä tuleva Sonin Home, niin ne nyt on vielä konservatiivisimpia kuin muuten. Niin, tuosta Sony Homeista tuli mieleen, että tietysti viissä mä olen tehnyt miin. No niin. Minkälainen mii on? Mii on myöskin ihan tätä samaa sarjaa, että mä teen sitä semmoisen lettipäisen reippaan pikku tyttösen. Et siinä oli kanssa sulla on kyllä enempi avatareja kyllä kuin minulla. Hitsi. Mä oon saattanut käyttää yhden avatarin säätämiseen enemmän aikaa kuin sinä. Mutta se on mahdollista, joo. Mutta se ei oikeastaan, kyllä, sillä ei oikeastaan voiteta. Tässä on, ei tämä kilpailu ollutkaan ylipäätänsä. Ei tämä ollut kilpailu. Se avatareista tällä erää. Kiitoksia rakkaat kuuntelijat, te olette kunnostautunut palautteen antamisessa. Tai keskustelussa. Joo, me ollaan saatu niin kuin suunnattoman huolellisia ja oikeasti syvällisiä vastauksia siihen meidän huolimattoman kysymykseen, tai siis kevyen kysymykseen, että voisitteko mahdollisesti tehdä töitä täysin virtuaalisesti. Timo V. avasi pelin. Työskentelen IT-konsulttina. Melkein kaikki työ tapahtuu asiakasrajapinnassa. Konttorilla olen istunut viimeksi pari vuotta sitten, ja kun edellisen kerran kävin viemässä matkalaskua, olivat työtoverit derivoineet tuolini parempaan käyttöön. Teoriassa pystyisin varmasti tekemään 90% työstä virtuaalimaailmojen tai muunlaisten etävälineiden kanssa. Loput 10% töistä on fyysisten laitteiden tai ulkomaailmalta maadutettujen verkkojen kanssa näpertämistä. Valitettavasti käytännössä asiakkaat kuitenkin edelleen tahtovat nähdä konsultin ponnistelut omin silmin, jotta tietävät, mistä maksavat. Että jos ei hiki lennä, niin eihän sitä, niin kuin, eihän se ole oikeata työtä. Myöskin Darles, ystävämme Second Lifeista, kirjoitti monipuolisesti, että minulla itselläni on sellainen tuntuma, että kyllä se vaan on niin, että etätyö tällaisessa virtuaaliympäristössä lisääntyy. Kaikkia töitä ei toki mitenkään voi tehdä etänä. Esimerkiksi juuri monet asiakaspintaan liittyvät työt vaativat siellä face-to-face-kontaktia. Tämä on itse asiassa muuten todellakin totta, että vaikka monella alalla ehkä muuten voisi tehdä asiat virtuaalisesti, niin jos heti kun ollaan tekemisissä sellaisen tahojen kanssa, jotka ei välttämättä tiedä tai ymmärrä näistä niin paljon, niin ne kuitenkin haluavat sen niin kuin lihaisen kontaktin, oli sitten hikoilua tai sitten ihan muuta vaan. Ja sitten tämä, minkä myöskin Darle sanoi, niin oli musta mielenkiintoista, että viitaten tällaiseen virtuaalipresenssiin, että ollaan jossain olemassa paitsi oikeassa elämässä, niin myöskin virtuaalimaailmassa. Että voihan tällaisen presenssin nähdä myös resurssisyöppönä, kuten Suomen suurlähetystö, joka tietoviikon mukaan ei aio lähteä Second Lifeen. Niin. Eli jos on, niin resurssit on tiukoilla muutenkin jo, niin sitten se voi olla se, että sen läsnäolon laajentaminen tavallaan ihan koko maailman eteen voi olla ihan liian paljon ja liian vaikeaa. Kyllä. Kati Vänttinen vastaa yleisökysymykseen, todennäköisesti pystyisin, tosin sillä edellytyksellä, että muukin työyhteisöni olisi samaisessa synteettisessä maailmassa. Erilaiset palaverit olisi suht helppo siirtää vaikka Second Lifeen, joskin kahvikuppi pysyy ainakin mulla paremmin oikeinpäin Real Lifeissa kuin Second Lifeissa. Eli en ihan vielä pärjää avatar-persoonani kanssa, enkä oikein näe sen lisäarvoa. Sitten Kati Vänttinen jatkaa, että edellisessä työssäni oli mukana valtakunnallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä, joiden palavereista suuri osa pidettiin perinteisinä puhelinkonferensseina, Skype- tai WebEx-konferensseina tai WebCityin tyyppisissä oppimisympäristöissä. Eli kokemusta niin on. Joo, varsinkin tällaisessa hyvin laajalti kansainvälisessä yhteistyössä, eli jos ollaan kolmella eri mantereella tai useammallakin, niin missä toi matkustaminen on todella hankalaa, niin sitten siinä rupeaa tulemaan oikeastaan, niin ainoa oikea ongelma on enää toi aikaero. Katin kirjoituksesta, pitkästä kommentista, kiitos, siitä täytyy poimia vielä tämä. En vastusta oikeita kahvipöytäkeskusteluja tai palavereja, mutta joskus kyllä mietin, miksi lähipalaveri on parempi kuin virtuaalinen. Konkreettisestihan suurin ero on vain siinä, että lähipalaverissa yltää halaamaan tai muttaamaan kaveria, mikä useinkaan ei ole tarpeen työpalavereissa. Mä kuuntelin tässä muutama päivä sitten erästä uutta podcastia nimeltä Neuroscene, niin kuin neuronäyttämö. Ja siellä pohdittiin paljon tällaisia virtuaalimaailmoja ja pelimaailmoja ja niiden vaikutuksia, tai miten ne toimii, miten aivot siihen suhtautuu. Tietysti totta kai mun näkökulmassa hitsin mielenkiintoisia juttuja. Ja siellä oli eräs tämmöinen neuropsykologi lähinnä, joka esitti tällaisen, oli tämmöinen näkemys, että tämmöiset virtuaaliset läsnäolon muodot, oli ne nyt sitten pelkkiä Skype-konferensseja, virtuaalikonferensseja tai chattitapaamisia, niin niissä liikkuu kyllä informaatio ja signaalit, mutta ne on tavallaan autistisia. Eli sitä autistisilla ihmisillä on usein sellainen ongelma, että ne eivät pysty kunnolla lukemaan muiden ihmisten tämmöisiä niin kuin sanattomia signaaleja, eli ne eivät pysty ymmärtämään jotain niin kuin tämmöisiä niin kuin kevyitä fyysisiä viestejä siitä, niin, että ollaanko nyt vihaisia vai tyytymättömiä tai iloisia ja näin. Ja sitten kun meillä on tällainen jonkinlainen rajapinta kommunikaation välissä, esimerkiksi nyt mä en näe, niin kuin, onko sun kulmat ihan hirveästi kurtussa vai mitä sä viittilet siellä, että nyt lopeta jo, niin mä tavallaan, jos mä harrastaisin ainoastaan tällaista kommunikaatiota, mä hukkaisin sen tavan lukea muita ihmisiä. Eli tavallaan se saattaa olla, että me niin kuin oltaisiin tietyllä tapaa vähän niin kuin autistisessa maailmassa koko ajan. Mä en täysin mitenkään niin kuin osta tätä näkemystä, mutta musta se oli varsin mielenkiintoinen näkemys, ja tietysti koska hän oli havainnut sen, että Second Lifeissa ja muissa virtuaaliympäristöissä itse asiassa on aika paljon autistisia tai Asperger-syndroomaisia ihmisiä, jotka menestyvät siellä varsin hyvin. Eli se voi olla, että mitä me tarvitaan kahvipöytäkeskustelusta, niin ehkä oikeastaan voisi sanoa, että me tarvittaisiin sen kollegan hienhaju. Murahteleminen. Niin se, että se haukottelee tai että me nyt, esimerkiksi se, että jos mä nyt tässä puhun ja kuvittelen, että mulla on hyvinkin kiinnostunut ja tarkkaavainen konferenssikuulijakunta, mutta oikeasti ne on kaikki nukahtanut. Ja mä en mitenkään näe, koska niiden avatarit istuu edelleenkin yhtä skarppeena kuin aina ennenkin. Tämä on nyt ehkä nyt äärimmäinen ääritapaus, ja jos ihmiset menee konferenssiin, niin ne oikeasti rupeaa nukkumaan, mutta se tämmöisen signaloinnin katoaminen voi olla jossakin tilanteessa voi olla ongelmallista. Tietysti mä kovasti toivon ja odotan ja oletan, että joskus tulisi sellainen käyttöliittymä, joka ainakin mahdollistaisi ilmeiden, eleiden ja tällaisen kehollisen viestimisen välittymisen paremmin. Mä jään miettimään nyt erilaisia tapoja toteuttaa tämä. Siis, älä nyt jää siihen, hienhajuun. Ei. Unohdetaan hienhaju. Mä hain niin kuin työkaluina esimerkiksi sellaista omanlaistansa näppäimistöä, niin kuin radiodeijitä varten on olemassa sellainen, niin kuin olette ehkä joissakin elokuvissa nähnyt sellainen, missä on hirveän paljon niin kuin erilaisia näppäimiä, joihin voi itse esiohjelmoida tiettyjä jinglejä, että sen saa sen klassisen yleisö äänen tai fanfaaren tai vessanpöntön vetämisäänen. Eli olisi tavallaan tämmöinen niin kuin ääni, olisiko se nyt sitten ääni vai mikä, voisi se olla myöskin tämmöinen ilmeistö, näppäimistö. Mutta että se vaatisi kyllä melkoista opettelua, sellaisen käyttämisen opettelu. Että se niin. Niin kuin tavallaan käsin näppäimistöllä käytettävä olisi ehkä yksi mahdollisuus. Sittenhän voisi tietysti lähteä sieltä hakemaan, että no olisiko sitten sellaiset niin kuin anturit, jotka pantaisi kasvoihin, noihin olennaisiin kohtiin, lihaksiin, jotka liikuttaa olennaisia ilmeeseen vaikuttavia piirteitä kasvossa. Muistelen, että takavuosina, olisiko sitä 10 vuotta sitten, kun kun Sansibar ja Yleisradio toteuttivat jonkinlaisena tekesprojektina kansalliseen multimediaohjelmaan liittyen tällaisen Galilei ja kadonneet lelut, niin siinä käytettiin jotain tällaista animaatiohahmon reaaliaikaista ohjaamista niin, että näyttelijällä oli nimenomaan tämmöiset jotkut kasvoanturit ja sitten joku softa renderöi sen hahmon. Joo. Niin olisiko sitten tällainen lelu niin kuin webcamin viereen? Tai sitten nythän nyt on just hiljattain tullut sellainen aivokäyttöliittymä, siis se on semmoinen taas päähän laittava häkkyrä, joka mittaa aivoaaltoja oleellisilta kohdilta, joka on tarttu pelikäyttöön. Ja se kyllä huomaa myöskin niin kuin kasvolihasten muutokset. Siis sulla ei tarvitse olla antureita olla itse asiassa niin kuin siellä poskessa ja naamassa, vaan se katsoo tuosta naaman sivulta, huomaa, että kun jossain kohtaa jotain muuttuu, niin se voi ymmärtää, mitä sulla niin kuin tapahtuu. Sen lisäksi, että se huomaa kyllä, jos sua rupeaa hermostuttamaan tai jotain. Eli niin kuin, sitten voisi vaikka siellä virtuaalikonferenssissa sun avatarin pään päälle tulla semmoinen musta sadepilvi silleenkin. Ja vaikka sä et itse huomaiskaan sitä, niin siellä rupesi olla semmoinen, nyt ei ole kivaa. Jee. No niin. Eli kiitoksia niille teille, jotka vastasitte tähän meidän yleisökysymykseen. Sitten meillä on muutenkin palautetta. Kalatalous Jussi on sanonut hip. Kiitoksia ilmoittautumisesta. Ja Anni eteläiseltä pallonpuoliskolta ilmoittautuu podcastin kuuntelijaksi. Eli lähestulkoon täältä minun naapuristani. Australian takamailta. Olen vähän kehno pitkien podcastien kuuntelija paljolti siitä syystä, että työtä tehdessään yleensä pystyy yhtä aikaa kuuntelemaan ja kirjoittamaan. Ja toisaalta vapaa-aikana ja liikkuessa tykkään useimmiten olla kokonaan ilman audiota. Hän on sitten näitä, jotka tilaa podcasteja, mutta ei oikein ehdi kuunnella niitä. Mutta nyt oli ollut taivahan tylsää partituurin puhtaaksi kirjoitusta, jota tehdessä ei tarvitse niin paljon korvia. Sibelius Softan soitin simulaatiot kuuluvat suloisina pikkupiippauksina siellä podcast-jutustelun lomassa. Kiitos tästä. Sibelius soitin simulaatio. Kuulostaa sellaista, että joku simuloi Sibeliusta, että sitten painetaan siinä nappia ja se simuloi Sibeliusta niin, että minkälaisen sinfonian Sibelius tekisi nyt, jos tekisi. Tai uusi sibeliaaninen teos. Eikö tällaisia ollut tällaisia jotain yritelmiä, missä on niin kuin, mä muistan lukeneeni, että on olemassa joku koneen kirjoittama sinfonia tai joku tällainen. Kääks, nyt mennään alueelle, jota en tunne. En mäkään sano, mä muistan lukeneeni, että se oli jotenkin lueskelu, siinä oli syöt kaikella maailman sinfonioita tai teoksia, ja sitten se oli niistä sitten jollakin tapaa arvonnut ja logikalla kuitenkin niitä asetellut niitä elementtejä, ei siis niitä, että olisi copypastannut sinne niitä palikoita suoraan, vaan se oli niiden perusteella luonut ihan uuden. Ja sitä sitten sen oli oikea sinfoniaorkesteri soittanut. Ja lopputulos oli se, että se kuulosti silleen ihan kivalta, mutta hyvin mitään sanomattomalta. Palautteista vielä mainitaan Basse, uusi nimi meidän palautteen antajissa, mikäli muistan. Hän ottaa kantaa siihen keskusteluun, että pitääkö matkalaukku olla pakattuna, eli missä se digitaalinen identiteetti majailee. Hän on sitä mieltä, että siirtymisen tarve on koko ajan läsnä, koska tekniikat muuttuu, niin matkalaukku kannattaa aina olla mukana. Näin kai se on. Mutta kun tekniikka muuttuu koko ajan, niin miten sitä tietää, millä systeemillä se sitten pakkaa? Että mitä kaikessa sinne matkalaukussa pitää olla pakattuna ja missä formaatissa, niin että senkin jälkeen, kun tämänhetkinen tekniikka on muuttunut museokamaksi, niin se oma identiteetti kuitenkin on luettavissa ja käytettävissä. Me muuten keskusteltiin kotona juuri tällä viikolla siitä, että stillkuvat on ehkä vähän turvallisempi formaatti tallentaa digitaalisia muistoja pikkuvauvasta vielä kuin video, että niin kuin kuvaformaatissa on enemmän ehkä sellaista ennustettavuutta, että se säilyy ja aukeaa, kuvat aukeavat tulevaisuudessakin erilaisilla softilla kuin se, mitä tämänhetkiset kuluttajatuotteet tekee videoita. Tämä oli meidän mielikuva. Mutta tämä kuulostaa järkeenkäyvältä ja hyvin uskottavalta. Että vähän mulla on tuosta mitään oikeutta tietoa, mutta tosiaan kun miettii näitä niin kuin erilaisia MPEG-versioita, näitä tulee melkein joka vuosi suurin piirtein uusia, tai no ehkä ei joka vuosi, mutta hyvin tiuhaan tahtiin, kun taas valokuvat on JPEGinä ollut aika Aika pitkään. kauan, niin. Ja mitä tulee muuten formaatteihin, niin mainitaanpa tässä nyt vapaasti assosioiden, että Sulapinta-podcastin toisen tuotantokauden tähän asti julkaistut jaksot löytyy nyt internet-arkaivista, ja siellä on saatavilla erilaisia audioformaatteja. Et jos ykköstuotantokaudella oli jonkinnäköistä yleisöpalautetta siitä, että kiva kun laitatte myöskin Ogvorbista ja muuta tarjolle, niin nytpä siellä olisi taas. Käykää siinä Sulapinta-blogin siinä linkissä, jossa lukee toinen tuotantokausi, niin sieltä löytyy linkkejä internet-arkaiviin noiden jaksojen sivuille. Jes, me palvelemme kuulijoitamme aina. Kyllä, ja odotamme edelleen, että joku reipas tekee remixin. Sulapinta. Odotamme kaupulla. No, ehkä tätä saamme odottaa vielä muutama kymmenen jaksoa kyllä. No niin kai. Odotellaanko tulevaisuuden sairaalassa? Tulevaisuuden sairaala, se olisi hyvä paikka ainakin siinä mielessä, jos joudutaan odottamaan niin pitkään, että sitä pääsee ehtii vanhenemaan. The Grid Live uutisoi, että Kaliforniassa vuonna 2011 avattavaksi suunnitellun ultramodernin sairaalan kopio on nyt avattu Second Lifeissa. Joo, vierailet voi käydä siellä tutustumassa kaikkiin hienoihin moderneihin systeemeihin, mitä sinne on luossa. Siellä tulee olemaan robottileikkaussali ja holografinen lääketieteellinen kuvantamisjärjestelmä ja muuta kaikkea. No, tuota juttua kun luki, niin tuli semmoinen olo, että meinaatko nämä tosissaan tehdä, että oikeita ihmisiä leikataan roboteilla, mutta ilmeisesti tämä on tarkoitus. Tästä on kyse. Ja ilmeisesti tämä kopio aikoo olla pystyssä sinne asti, ja kun se avataan, ja ehkä senkin jälkeen on toimia tällaisena PR-toimitilana kyseiselle sairaalalle. Siis tuo amerikkalaisten kaupallisten sairaaloiden business- ja markkinointiulottuvuus on kyllä jotain ihan muuta. Niin, voisi kuvitella, että joku hyksillä olisi tällainen juttu, että tulepa tänne tutustumaan hyksiin. No en osaa kuvitella, että HUS tai joku vastaava näin tekisi, mutta toisaalta nyt kun mietin, niin kyllähän täällä Helsingissäkin asuessa harva se päivä pukkaa postiluukusta näitä Eiran sairaalan mainoksia, että tulen nyt tänne kosmeettiseen kirurgiaan tai tulee leikkauttamaan silmät kuntoon tai et sen puoleen, että miksi ei? No niin, niin. No tuossa varmaan kaiken hassuinta meikäläisten silmistä on se, että se on kai tuommoinen ihan tavallinen yleissairaala, mihin mennään silloin, kun on oikeasti joku tarve mennä sairaalaan. Ja ainakaan mä en ole tottunut siihen, että silloin kun pitää mennä sairaalaan, niin kauheasti luettaisiin mainoksia asiasta. Että se, että minkä värinen brosyyri on, niin se ei ole se pääasiallinen kriteeri, minkä perusteella päätä, kuka minua pääsee leikkelemään, että onko se robotti vai onko ihminen. Mutta toisaalta markkinataloudessa sairaalatkin kilpailee ja ihmiset raihnaantuu, niin kyllä sitä on panostettava mielikuviin. Niin. Onko tämä nyt sitten niin kuin sairastuviin nörtteihin, kun tämä nyt vetoaa sitten tämä Palomar Pomerado? Mä epäilen, että se vetoaa sairastuviin rikkaisiin nörtteihin. Aivan. Mutta niitähän siellä Kaliforniassa lienee. Niitä siellä piisaa. Sinänsä tuo ilmeisesti tuollainen tuo robottileikkaussysteemi on aika on kyllä olla ihan hyvä ja on ajateltu, että se voisi olla monissa tapauksissa voisi olla parempi kuin ihminen. Ja sitten voidaan myöskin tehdä etäleikkauksia, eli jos sulla on vain yksi kappale tähän nimenomaiseen leikkaukseen erikoistuneita lääkäreitä koko maailmassa, niin se voi sitten jonkin tällaisen niin kuin, virtuaalikirurgialaitteiston avulla ohjata sen leikkauksen jostain ihan muualta. Virtuaalikirurgien järjestö muuten piti aika äskettäin myöskin kokoontumisen Second Lifeissa, eli ovat siis ihan oikeita kirurgeja, jotka vaan operoivat ihmisiä etänä. Toivottavasti lägi on jotenkin eliminoitu. Ups, sorry. Mä joskus halusin kirurgiksi, ja sitten, koska ajattelin, että mun ei tarvitse puhua niiden potilaiden kanssa. Sitten myöhemmin minulle kerrottiin, että kyllä kirurgi joutuu puhumaan potilaidensa kanssa ennen leikkausta, mutta ehkä tuolla tavalla pääsisi siitäkin vaivasta. Damn. Näin. New World Notes, lempi uutis lähteemme, tai siis yksi niistä eniten uutisia suoltavista, kertoo, että L'Oreal mainostaa tuotteitaan Second Lifeissa huomiota herättämättömillä tavoilla. Esimerkiksi huippusuositussa Greenies avaruusolio maailmassa ne on sijoittaneet sinne pitkin ja poikin L'Orealin merkkituotteita. Ja ilmeisesti tällä tavoin saa kerätä paljon positiivista mediakarmaa. L'Orealhan on sellainen firma, joka on jo niin tunnettu, että se ei oikeastaan voi tehdä itseään juurikaan tunnetummaksi länsimaissa ainakaan. Ja sille oleellisempaa kuin tämän brändin tunnetuksi tuominen on kerätä tällaisia hyviä viboja mahdollisten asiakkaiden joukossa. Eli tässä ei oli nyt lähdetty tekemään sitten jotakin muuta kuin se, että hei, perustetaan L'Oreal-saari. Ha, ha, ha. Mm. Heillä kyllä taitaa olla jonkinlainen L'Oreal Headquarters Second Lifeissa luultavasti on, mutta se ei ole kuitenkaan ollut heidän projektiensa keskuksena. L'Orealhan myöskin jakoi niitä ilmaisia nahkoja avatareille. Se on muuten aika hyvä, että jos niin kun avatari saa tosi tosi hyvän näköisen skinin, niin siitä voi jäädä sellainen hyvä mieli, että olen sen arvoinen. Nimenomaan. Joo. Ilmeisesti nämä skinit oli niin kuin erittäin hyvälaatuisia verrattuna niihin, mitä yleensä saa ilmaiseksi pitkin ja poikin, että olivat varsin suosittuja, mutta nyt niitä enää saa. Ja firma, joka tämän markkinointitempauksen siis toteutti tämän Greenies-maailman takana, on brittiläinen Resable, pieni virtuaalimaailmafirma. He ovat ehdottomasti yksi parhaimpia tai mielenkiintoisempia virtuaalimaailmaa toteuttajia Second Lifeissa, jotka tekee hyvin pienellä metelillä aivan valtavan hienoja paikkoja. Ja tämä Greenies on yksi, taisi olla heidän ensimmäinen, tai mä luulen, että Kieperissä heillä on edelleenkin linkki sinne, suosittelen kaikkia käymään siellä. Äärettömän huolellisesti ja hauskasti toteutettuja paikka, jonne ihmiset menevät vaan ihan sen takia, että haluat tutkia, mitä siellä on. Eli niin kuin, ja siellä saa seikkailla ja toimia itsekseen monissa asioissa. Eli tämmöisen firman kanssa, jos joku mainostaja rupeaa tekemään yhteistyötä, niin se varmaankin sitten just tarkoittaa sitä, että siellä sitten voi olla jonkun salakäytävän takana yhtäkkiä onkin, no vaikka, mikä siellä nyt olisi, iso Nike-lenkkari, no kuulostaa tyhmältä, mutta minä en ole mainostaja. Mutta siis tämmöistä niin kuin huomaamatonta product placementia. Tuo sana huomaamaton kuulostaa jotenkin hämmentävältä markkinoinnin yhteydessä, mutta se pointti on kai juuri se, että se ei niin kuin hypi ärsyttävästi silmille, vaan se niin luottaa siihen, että joku jopa kertoo tähän word of mouth-markkinointiin, että hei, me hakee sieltä se mahtava uusi iho, että onpa ihanan näköinen. Ja sitten kun siinä vieressä on sitten semmoinen virtuaalinen purnukka, jotain L'Orealin kasvomöniä, niin ehkä se tulee semmoinen assosiaatio, että näillähän sitten saisi sitten ehkä tämmöisen samanlaisen ihon niin kuin real lifeissakin. Erässä blogissa mainittiin tällainen metodi, että ei osteta vaikka jotakin tämmöistä bannerimainontaa tai jotakin, niin siinä sanottiin, että on tämmöistä niin kuin brändin ubikisoitumista, tai siis että se on kaikkialle läsnä oleva se brändi, että se niin kuin ilmestyy myöskin vaikka tuonne hassun Greenies-maailmaan. Ehkä se toimii. Virtual Worlds News. Vapaan lähdekoodin Second Life-klooni OpenSim toimii pian IBM:n datakeskusten etätarkkailujärjestelmän pohjana. Tässä nyt on se juttu, että kuulijoille tiedoksi me poikkeuksellisesti luemme näitä uutisia nyt uusimmasta vanhempaan päin. Mikä nyt tarkoittaa sitä, että meiltä tästä puuttuu se uutinen, missä kerrotaan OpenSimistä. No, eli poikkeuksellisesti kerromme uusimmat uutiset ensin. Kukaan varmaan aikaisemmin taisi huomata kyllä. No, OpenSim on kuitenkin käytännössä niin Second Life kuin se vaan voi olla, olematta Lindenlamin oma. Ja se toimii täysin vapaalla lähdekoodilla. Sinne pääsee samoilla klienttiohjelmilla kuin oikean virallisen Second Lifein. Ja siitä nyt on puhuttu, että voi olla, että se kuuluisa ja paljon puhuttu Second Lifein kaataja ei ole mikään muu virtuaalimaailma, vaan tämmöinen Second Life-klooni, joka on niin kuin Second Life, mutta ei ole Lindenlabin hallinnassa. Koska Lindenlabin Second Lifella nyt kuitenkin on ne 12,5 miljoonaa käyttäjää, tai voidaan sanoa, että ainakin niitä on, sitä ohjelmaa on ladattu toistakymmentä miljoonaa kertaa ainakin. Ja se on sitten saman tien meillä on tämmöinen monipuolinen virtuaalimaailma, jota varten ihmisten ei tarvitse enää uutta ohjelmaa ladata. Se on paljon näppärämpää lähteä käyttämään vanhaa. Mutta kuitenkin tähän uutiseen liittyen, siis IBM aikoo käynnistää tällaisen datacentereiden, siis semmoisen datacenter on sellainen paikka, missä niiden kaikki serverit seisoo. Sen hallintakeskuksen tai etätarkkailujärjestelmän. Ja mä kyselin näiltä mun tuttaviltani, jotka ovat alalla, eli siis oikeasti hallinnoivat datacentereitä, ja sanoivat, että voisi varsinkin olla ihan hyödyksi tällainen tapa, jolla voisi katsella niiden koneiden toimintaa ihan niin kuin 3D:nä. Tarkoittaisiko se siis, että siellä olisi tämmöinen niin kuin, virtuaalinen kolmiulotteinen serverifarmi, jossa ne raksuttelisi mukaan ne koneet? Ja sitten jos joku alkaisi Joo. käymään kuumana, niin sitten se oikeasti alkaisi hehkumaan punaisena siellä. Jotain tällaista siinä on takana. Se, mitä nämä mainitsemani ne verkkohenkilö tai oikeat verkkohenkilöt sanoivat, että olisi tosi hienoa oli se, että jos sillä on semmoinen vielä liittymä niin kuin tämän virtuaalimaailman kautta siihen oikeaan maailmaan, eli kun se serveri alkaa käymään kuumana tai rupeaa vaatimaan buuttausta, niin se voi sieltä klikata siinä virtuaalimaailmassa sitä serveriä. Ja sen sijaan, että jonkun pitäisi itse käydä kävellä sinne, koska ne osaa olla aika isoja nämä serverifarmit, ja painaa sitä nappia tai pahimmissaan siirtää paikasta toiseen, niin sitten siellä olisi joku robotti tai joku systeemi, joka tekisi sen heidän puolestaan. Koska näiden serverifarmien ylläpidossa yksi varsin iso kulu on se, että siellä pitää olla riittävästi ihmisiä 24/7 hereillä ja tajuissaan koko ajan valmiina painamaan nappia, mikä ei vaadi sinänsä niin kuin minkäänlaista osaamista, paitsi että pitää tiedä, mitä nappia pitää painaa, mutta se on kuulemma varsin tylsää hommaa. Ja tosiaan IBM nyt käynnistää tämän tuolla siinä OpenSimin puolella. Sen lisäksi IBMllä on vastaavanlaisia projekteja Second Lifeissa, eli ne niin kuin eivät pistä kaikkia munia samaan koriin ja pitävät ovia auki joka suuntaan. Sitten Virtual Worlds News, VWN, jatkaa tästä ja kertoo Sonyn Home-virtuaalimaailmasta, joka sen Sony Home Creative Director Ron Festehon mukaan on kohdistettu tavallisille ihmisille eikä nörteille niin kuin Second Life. Eli he kovasti ovat sitä mieltä, että tavallisilla ihmisillä on kotonaan PlayStation 3 sen sijaan, että heillä olisi tietokone ja tavalliset ihmiset ovat sellaisia, jotka pelaavat PlayStation 3-pelejä. Sonyn home virtuaalimaailmaa odottelemme edelleen. Sitä on lykätty, joten voihan se ollakin taviksille, mutta tulispa markkinoille, niin voitaisiin nähdä. Niin, sitä on nyt puhuttu, että maaliskuussa ehkä pitäisi tulla joku beta-versio auki. Ehkä se jää nähtäväksi. Ei kannata pidätä hengitystä. Virtual World News edelleen Sims Onlineista. Laman kourissa kärsinyt Sims Online kuoriutuu muodonmuutoksen jälkeen ilmaisena EA Land virtuaalimaailmana. Eli täällä sitten ilmeisesti voisi leikkiä Simsia niin kuin monin pelaavattavassa ympäristössä. Sen lisäksi siellä voisi pelata pelejä ja leikkiä ja kaikenlaista muuta rakentaa. Ja niin kauan, tämä tosiaankin ensimmäinen käynti tai siis sinne sisäänpääsy on ilmaista, mutta ilmaisjäsenyydellä pääsee leikkimään ainoastaan jonkinlaisella suljetulla yksinkertaisella alueella, ja sitten jos haluaa päästä tekemään jotain oikeasti kivaa, niin pitää yllättäen pitää maksaa rahaa. Eli mainostavat sitä kyllä ihan täysin ilmaisena, mutta se ei ihan täysin pidä paikkaansa. New Media Consortium, tästä me ollaan puhuttu aikaisemminkin tästä porukasta, ilmoitti aloittavansa mittavan Open Virtual Worlds-projektin yhteydessä Sun Microsystemsin kanssa. Tarkoituksena on kehittää liuta standardisoituja siirrettäviä virtuaalituja tiloja opetuskäyttöön. Tästä kertoi New Media Consortiumin oma blogi. Vakuuttivat siinä, että ovat edelleen sitoutuneet myöskin NMC:n pitkäaikaiseen läsnäoloon Second Life-virtuaalimaailmassa, mutta siinä rinnalla kehittävät sellaisia yliopisto- ja muita instituutioita varten muunlaisia ratkaisuja virtuaalimaailma oppimistiloja, joissa on esimerkiksi turvallisuuteen kiinnitettyä tietoturvaan ja sellaiseen tekijänoikeuksien parempaan selkeyteen huomiota. Eli sellaisille instituuteille, joille tämä Second Life on jotenkin vähän liian villi ja vapaa ja avoin ilmeisesti. Niin, ja tietysti kyllähän se helpottaa systeemin käyttöönottoa, jos se on standardisoitu ja jossain määrin yksinkertainen. USA:n hallitus on ilmeisesti nyt sitten lukenut kaikkia niitä artikkeleita, mitä viime aikana on ollut, missä on kauseltu, että terroristitoiminta ja rahanpesu, että ties mikä yleistyy virtuaalimaailmoissa. Ja nyt kyseinen hallitus on suunnittelemassa järjestelmiä, joilla avatarien toimintaa voitaisiin automaattisesti valvoa Homeland Securityn nimissä. Tästä kertoi Massively. YAD:n juttua siteeraten. Toi on mieletön. Eli siis ne aloittaa siitä, että ne alkaa tämmöisen datalouhintametodin avulla muodostamaan ilmeisesti kuvaa normaalista virtuaalimaailman käyttäytymisestä. Ne analysoi, että miten nyt niin kuin tyypillisesti siellä avatarit toimii. Niin. Näin mä ymmärsin. Ja sitten voidakseen sitten myöhemmin profiloida sieltä ulos, että ahaa, nää, tässä on jotain poikkeamia. Mitäs nämä on? Niin. Että tämä ei nyt aloitakaan sitä, että se eka mätkii näitä pupuja ja sitten sen jälkeen menee lyömään porsaita, en minä tiedä. Vaan tekee toisinpäin, niin täytyy olla jotain pielessä tässä. Siis tässä nyt on ollut useammassa lehdessä, ja oli just tästä ollut jutta mahdollista, että onko Al-Qaida nyt siellä ja kuka on, ja varmasti kaikki rahaa pestään. Ja Washington Post taisi olla yksi näitä isoimpia, jotka suuresti sitä puhuvat, että kyllä siellä on terroristeja ihan varmasti. Että on se sääli, että olisi ollut tämmöinen kiva juttu, missä me olisi kaikki voitu oltu yhdessä ja laulaa kumbajaa, mutta nyt siitä on tullut terroristien leikkikenttä, että se siitä. Joo, eli tällaiset pienet ja keskisuuret yritykset, jotka kuvittelee verkostuvansa kansainvälisesti ja säästää lentolipuissa ja muuta, niin yhtäkkiä kun ne kokoontuvat siellä virtuaalimaailmoissa pitämässä yhteisiä palaveria, niin saattavatkin joutua USA:n tiedustelun haaviin. Niin. Epäilyttävistä kokoontumisista. Tässä en taidettu silleen täsmällisesti määritellä, että mihin virtuaalimaailmoihin he keskittyvät, mutta luultavasti ihan kaikkeen, mihin vaan pystyvät. The Click Heard Round the World-blogissa kerrotaan Iced-pelistä, jossa 3D First Person näkökulmasta opetetaan, miten välttyä deportaatiolta, eli siis maasta pois heittämiseltä USA:sta. Pelin on tilannut USA:n epäreilu ja immigraatiolakeja vastustava järjestö. Samainen Rikomatiikin Click Heard Round the World-blogi kertoo MacArthur-säätiön uudesta tyylikkäästä videosarjasta, jossa asiallisesti tiivisti kerrotaan, mistä virtuaalimaailmasta on kyse. Terranova-blogissa pohditaan virtuaalimaailmojen ja sosiaalinetin eroja ja yhteneväisyyksiä ja päädytään siihen, että kummatkin voisi ottaa oppia toisistaan. Taloussanomat uutisoi tällaisesta mieltä kohahtuttavasta aiheesta, että IRC-galleriassa ja IRCissä voi tavata uusia ihmisiä ja nämä tuttavuudet voivat johtaa jopa naimisiin menoon saakka. Metaversal Greetings-blogissa Mar Auer esittäytyy. Mar Basaarissa on kaupan pieni valikoima rakkaudella rakennettuja akustisia instrumentteja ja uusimpana on tulossa mekaaninen piano. Official Linden-blog ilmoittaa Lindenlävin uudesta Department of Public Works-osastosta, joka aloittaa nyt toimintansa. Tarkoituksena on kerätä Second Life-asukeista rakentajapartioita, jotka kaunistavat SL Gridin manner-alueita ja rakentavat julkista infrastruktuuria, kuten teitä ja kanavia ja ranta-alueita. Virtual Worlds News kertoo, että Lego Universe lupaa toimittaa virtuaalimaailmassa luodut Lego-rakennukset käyttäjille reaalimaailmaversioina maksua vastaan. Ja Virtual Worlds Newsin mukaan Taimaa seuraa Kiinaa ja Taimaa on myös rakentamassa virtuaalimediahuittelukaupunkia Real Lifeen ja siitä tulee kopio Entropia Universen planeetaksi. Ja tämä joen mainitsema tieto BBC Newsiltä. Emotive-niminen neuroengineering-yritys on valmistamassa peliohjainta, joka toimii aivoaaltoja lukemalla. Niin, sitten tämä Open Life, Second Life Gridi, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin myöskin. Tämä pitää mainita uudestaan, koska suomalainen Real Extend-yritys on kehitysprojektissa mukana. Tämän yrityksen sivuilla puhutaan oululaisesta Ludocraft-yrityksestä, jonka toimitusjohtaja Toni Manninen on juuri julkaissut pelikehittäjän kirjan, oppikirja, joka on tuossa mulla luettavien teosten pinossa. Saattaisi olla vaikka kolmannelle tuotantokaudelle, ellei jo tälle toiselle hyvä haastateltava meille. Joo, pistämme agentit kimppuun. Virtual Worlds News, Gemini Mobile avaa mobiilialustaisen virtuaalimaailman Kiinassa. Japanissa sillä on jo 250 000 käyttäjää. Japanissa se toimii Softbank-operaattoreiden kännyköissä S-Town-nimisenä virtuaalimaailmana. Mulla on sellainen myöskin kännykässä, on se pari kertaa kokeillut, mutta vähän jäänyt vähäiseksi. Israelilainen Vyond aikoo kääntää MMO-pelejä ja virtuaalimaailmoja kännykkäalustoille. Tarkoituksena siis ei ole rakentaa uusia virtuaalimaailmoja ja pelejä, vaan ihan saada nämä World of Warcraftit ja muut suositut pelit ja maailmat toimimaan pienessä formaatissa. Sulapinta ennustaa nyt kyllä, että 2009 tulee olemaan jonkinnäköinen virtuaalimaailmojen mobiilisoitumisen megatrendivuosi. Saanko tällaisen kyllä kevytmielisen ennustuksen heittää tässä kesken kaiken? Kyllä. Ja erityisesti, jos me itse määrittelemme sitten jälkikäteen, että miten tämä asia manifestoitui. Kyllä, teemme sen ensi vuonna, tai 2010. Virtual Worlds News. Realistinen talouselämä alkaa olla yhtä tärkeä peleissä kuin realistiset fysiikan laitkin. Two Fish-yritys julkaisee Economy Enginen lisensoitavaksi nettipelien runkoihin. Eli kun perustat uuden pelin, niin sun ei tarvitse enää lähteä miettimään, miten transaktiot tehdään suojatusti ja turvallisesti. Voit ostaa systeemin sen varten ihan valmiiksi. Ja Edward Castronova on tästä kirjoittanut, todistanut tieteellisesti, että mikäli monipelattavassa maailmassa ei ole jo pelin sisään rakennettua taloutta, niin kyllä ne pelaajat keskenään sen tavalla tai toisella jonnekin muualle sitten tekee. Niin. Virtual Worlds News pohtii, ovatko sosiaaliverkot samassa vaiheessa hypesykliä kuin virtuaalimaailmat vuosi sitten? Ovatko? mihin se päätyy, muistaakseni vielä? Se jäi pohtimaan sitä, koska vuosi sitten, tai vähän reilu vuosi sitten, virtuaalimaailmat oli siinä hillittymässä, miksi me sitä kutsuttiin, paisuneiden odotusten huipulla. Ja niistä puhuttiin joka paikassa, ja taas oli virtuaalimaailmat tarjottiin parannuskeinoksi yhteen sun toiseen ongelmaan. Ja nyt nämä sosiaaliverkot on sellainen asia, mitä hyppii joka tuutista ja johon luotetaan suuria odotuksia. Voi olla, että tässä kohta taas havaitaan, että eipä niissä nyt niin paljon ollutkaan. Massamedia alkaa kertoa siitä, kuinka siellä liikkuu pelkästään roistoja ja tavalliset käyttäjät hukkaavat rahansa ja joutuvat katselemaan lentäviä lammasanimaatioita, vaikka eivät niitä haluaisi. Ja Facebook on so last season. Nyt on alkanut tulla niitä juttuja, että se on niin väsynyt palvelu. Niin. Mikä on tällä hetkellä virkeä palvelu? No sano se. Jotenkin niin. Ne blogit, joita minä luen, ja ne jaikoet, joita minä luen, on nyt ihan innostunut tästä mobiilivideostriimauksesta, tästä quick.comista. Mutta sillä ei ole kyllä virtuaalimaailmojen kanssa kovin paljon tekemistä, että on vaikea löytää siitä. Mutta se on sosiaalista touhua, ja tuossa juuri aikaisemmin sanottiin, että pohdittiin sitä, että sosiaaliset systeemit ja virtuaalimaailmat oikeastaan on aika sama asia. On, mutta joo, nyt on pakko poiketa ihan pienelle sivupolulle. Kun pistää merkki tähän sitten listaa. Että sivupolku. Joo. Oltiin, tämä sanonta, että kun siellä kyberavaruudessa tai kun siellä virtuaalimaailmoissa, niin nyt kun tulee tällaista niin kuin kännykkävideoa, joka on helppo tallentaa ja julkaista verkkoon, niin miten pitkään voidaan enää sanoa kirkkain silmin, että siellä virtuaalimaailmassa ja kyberavaruudessa, kun siinä videolla ihan selvästi ollaan siinä lähipubissa? Niin selkeästi ollaan sen ihan vieressä, niin käsin kosketeltavassa todellisuudessa. Käsin kosketeltavassa siinä mielessä, että sä voit mennä siihen paikkaan ihan itse helposti ja koskettaa niitä sitä, mitä siinä on kuvattu, vaikka et ehkä olisi ollut itse siinä kuvassa itse kuvauksen hetkellä. Totta. Eli onko tässä tällainen yhdistyminen, sulautuminen menossa, että se tällä hetkellä voisi katsoa, jos katsotaan asiaa tuolta virtuaalimaailmojen kyberavaruuden netin puolelta, niin kuin oltaisiin siellä sisältä, niin näyttäisi siltä, että reaalimaailma on kasvamassa virtuaalimaailmoja lisäämään, siis niin kuin augmented virtual reality. Kyllä, hyvin sanottu. Että niin kuin, vähän nyt mä menin ihan noloksi tuosta, kun sä sanoit, että oli niin hyvin sanottu. Mutta, niin, että ehkä virtuaalimaailma ei kasva tähän meidän reaalimaailmaan, vaan reaalimaailma kasvaa virtuaalimaailmaan. Niin, ja sitä kautta sitten niitä ei voi enää erottaa toisistaan. Sitä paitsi kumpi on parempi laatuinen ja enemmän todennäköinen. Esimerkiksi mulla on Second Life selaimena nyt Windlight-versio, joka on hyvinkin kaunis ja hieno resoluutio, kun taas nämä tätä niin sanottua lihallista todellisuutta kuvaavat Quick Mobile videostriimit on aika surkean näköistä. Niin, mutta aina valitaan sitä, että ainakin minun miehekkeeni valittaa, että Second Lifeissa ei ole tarpeeksi pikseleitä ja resoluutiota. Tässä mutta tosiaan tällä todellisuuden representaatiolla ei ole tarpeeksi pikseleitä. Niin. Et kyllähän Blu-ray-diskillä tulee monta pikseliä, mutta se onkin hyvin kaukana mistään tällaisesta nopeasta ja välittömästä todellisuuden siirtämistä yhtään minnekään. Vaan siinä on tosi pitkä prosessi siitä kuvaamisesta siihen, että saat sen sun terävä piirtotelevisioosi. Niinpä. Bing bang bong. Palataanko takaisin trackille? Joo. Virtual World News jatkaa jälleen kerran ja kertoo, että Lindelab aloittaa taistelun kiusantekomainoksia vastaan. Tästä lähin voimme ehkä toivoa, että ne esimerkiksi kamalat 16.4 tontilla pyörivät punaiset kuutiot, joissa on mainoksia, niin katoa maisemaa rumentamasta. Sanrio julkaisee Hello Kitty online massiivisesti monin pelattavan roolipeliympäristön. Siellä pääsee pelaamaan ja taistelemaan hirviöitä vastaan söpössä seurassa. Tämän täytyy olla menestys. Tästä ei voi sanoa, mutta sen on pakko olla suuri menestys. Siis siinä on kyllä vuosikymmeniä vanha brändi edelleen hyvin hengissä. Kyllä. Mutta täytyy sanoa, että vuosia Japanissa asuneena olen jo hankkinut useitakin Hello Kitty-tuotteita, ja musta se on aika kiva. Mä hankin Hello Kitty sähköpostiosoitteen, mutta mä en ole vielä alkanut keräämään kittypointseja. Mulla ei ole pointseja, mulla on kyllä Hello Kitty-alushousut. Ja täältä saa myös Hello Kitty-dildoja. Semmoista mulla ei ole. Sitten Massively kertoo IBM:n tainoista työntekijöiden virtuaalilakkoilussa Second Lifeissa, joka itse asiassa toi tuloksia ja suunnitellut palkanalennukset tai muut, mitä vastaan se mielenosoitus pidettiin, niin peruttiin. Eli tämä tuotti tulosta. Tämä oli varmastikin ensimmäinen tämmöinen toiminut virtuaalilakkoilu. Yes. Virtuaalilakkoilu siis käsitti sitä, että heidän avatarinsa, jotka olivat Second Lifeissa työnsäkin puolesta, kuljeskelut ympärissä semmoisten kylttien ja teepaitojen kanssa, missä vastustettiin tätä, mitä lie sitten vastustivatkaan. Italiassahan tämä taisi olla. VVN mobiilipelifirma Volli ilmoittaa tuovansa Second Lifein 3G-kännyköihin. Ilmaista beta-versiota tiemme luvassa toukokuussa. Jää nähtäväksi, ei voi sanoa muuta tähän. Sitten äskettäin sulapinnassa haastateltu Sulka Haro puhui GDC08-konferenssissa. Ja mitä hän siellä puhuinkaan, niin Massively-blogissa on yksityiskohtainen reportaasi ja kuvia aiheesta, että sen enempää kertomatta aiheesta kehotamaan menemään katsomaan tuota. Game developereille pidetty haboilun salojen peruskurssi. Barbie Girls-yhteisö, viime kesänä avattu virtuaalimaailma, ohittanut 10 miljoonan maksaneen rekisteröityneen käyttäjän rajan, uutisoi Massively-blogi. Kyllä, ja sama taho kertoo myöskin GDC08-konferenssista, että Gaia Online-virtuaalimaailmaan on tulossa aitoja monin pelattavia ympäristöjä. Tähän oli sitten kalasta kaverin kanssa pelien rinnalla saadaan World of Warcraft-maisia taistelupelejä, joissa on mukana voimakas sosiaalinen painotus. Suomalaisista henkilöistä muuten Sonja Kangas kirjoitti TechSoup blogissaan, että hänet oli kutsuttu tuonne GDC:hen kaikkiin parhaisiin bileisiin. Pitäisikö meidän Sonjaa yrittää vielä tavoitella tälle tuotantokaudelle? Näin tehdään, merkitään muistiin. TwinCities.com, Final Fantasy 11 pelaajan koko virtuaaliomaisuus viettiin, mutta poliisi antoi vain numeron, johon soittaa, mikäli jotain oikeasti arvokasta huomataan kadonneeksi. Ilmeisesti tässä osavaltiossa, missä tämä tapahtui, niin jos ei se ole lihaisaa tai fyysistä, niin sillä ei ole arvoa. Lightspeed Venture Partners blog pohtii, miksi ihmiset haluavat ostaa ja antaa lahjaksi maksullisia virtuaaliesineitä. Päätyy siihen tulokseen, että ennen kaikkea erottuakseen joukosta, luodakseen imagoa ja vasta viimeiseksi hankkeakseen lisää toiminnallisuuksia tai vaikutusvaltaa. Esimerkiksi sillä, että jos antaa kaverille kalliimman virtuaalikukan kuin toinen, niin sitten, tai on ainoa kavereista, joka on antanut sen maksullisen ikonin, niin sillä erottautuu ja todistaa, että minä välitän sinusta enemmän kuin nuo muut. Jos joku upporikas Sulapinta-podcastin kuuntelija haluaa lahjoittaa meille 600 euron arvoisen raportin, me lupaamme lukea ja referoida sen. K-Zero on julkaissut uuden virtuaalimaailma-raportin, tällä kertaa tutkimuskohteena lasten ja nuorten virtuaalimaailmat, brändit, opetustoiminta ja kehitysnäkymät. Ehkä sen voisi käydä lukemassa Sulakkeen kirjastossa, onko niillä kirjasto? Jossakin happohotellin piilotetussa huoneessa ehkä. Niin. Ahaa. Sulake on joka tapauksessa solmut yhteistyösopimuksen talenttitoimisto William Moritz Agency kanssa. Luvassa on yhä enemmän julkisvierailuja Habbo-hotelliin. Tämä talenttitoimisto on yksi näitä alan vanhempia ja siellä on ihan viihdealan tähtiä urheilijoista, laulajiin ja kirjailijoihin. Eli selvästi nyt on merkkejä ilmassa siitä, että virtuaalimaailmoissa ei riitä se pelkkä leikkiminen ja vuorovaikutuksessa oleminen siellä ympäristöjen kanssa, vaan nämä firmat koittaa erilaisia tapahtumia sinne järjestää yhä enemmän. Sitähän jossain pohtivat, että virtuaalimaailmat alkaa olla niin normaali asia, että niistä odotetaan samoja asioita kuin mitä normaalissa maailmassakin. Eli jos sulla on sun normaali maailmassa on julkisia televisiossa ja muuten nähtävillä, niin niitä myöskin kaivotaan sinne virtuaalimaailmaan. Siinä olivat nyt poimitut linkit. Lisää tulee joka päivä taas seuraavaan jaksoon mennessä osoitteessa sulapinta.wordpress.com. Löydät linkin sinne Yahoo Pipes-syötteeseen. Katsotaanko nyt vielä vähän nopeasti Second Lifein tilastoja? Joo, nythän taas julkaistiin noin tammikuun viralliset tilastot, key metrics koko huushollista tai taloudesta ja käyttäjäluvuista. Second Life on virtuaalimaailmoista kaikkein avoimin näiden statistiikkojen suhteen. Se julkaisee rekisteröityneiden käyttäjien määriä, aktiivisten käyttäjien määriä, maksavien asiakkaiden määriä ja maittain aktiivisia avatareja ja ikäryhmittäin. Siihen saakka, kunnes kaikista pelimaailmoista on saatavissa keskenään vertailukelpoista dataa, niin seurataan nyt sitten jonkinnäköisenä indikaattorina tästä alasta Second Lifein julkaisemia lukuja. Ihan kaikki maailmat eivät ollenkaan julkaise minkäännäköisiä lukuja. No, tuppavat useasti kertomaan, että näin monta kertaa joku heidän ohjelmansa on ladattu tai ehkä jopa kertovat, kuinka monta kertaa avatar on luotu, mutta ne ovat aika vähän tietoa sisältäviä lukuja loppujen lopuksi. Että siinä mielessä, kun Lindenlab kertoo joka päivä, kuinka monta ihmistä on ollut sisällä erikseen ja mistä voidaan katsoa, että minä päivänä on ollut mistäkin maasta eniten ihmisiä, minkä ikäisiä ja niin edelleen. Ja se on aika edistyksellistä. Sen lisäksi Lindenlab myöskin kertoo täysin avoimesti, kuinka useasti se ohjelma kaatuu ja minkälaisia muita ongelmia ihmisillä on sen käyttämisessä. Second Lifeissa oli tämän vuoden tammikuussa 12,2 miljoonaa henkilöä, jotka on rekisteröityneet sen käyttäjiksi. Vuosi sitten heitä oli neljännes tästä määrästä, eli 3,1 miljoonaa, ja 2 vuotta sitten tammikuussa 2006 100 000. Ja silloin 2006 tammikuussa naisten osuus oli lähellä 45%, mikä on aika ennenkuulumattoman korkea määrä. Siitä se naisten osuus on pikkasen liudentunut niin, että nyt tänä vuonna naisia on ollut 41%, mikä on kyllä huomattavan korkea määrä tällaiselle verkkoroolipelille ilmeisesti vieläkin. Niin, ilmeisesti vielä jos katsoo niitä sillä mielellä, että ketkä on aktiivisia, niin kun jos katsotaan kuinka tunneittain, kuinka paljon miehet ja naiset käyttää. No itse asiassa ne on kyllä aika samanlaiset nuo luvut. Mä jostain kyllä luin, että ne olisi ollut niin kuin ne, että niiden aktiivisten käyttäjien joukossa olisi ollut enemmän naisia. Mä muistan lukeneeni kyllä sellaisen tiedon, että naiset keskimäärin loggaa pidemmiksi ajoiksi sisään. Mm. Sen sijaan Second Lifella, vaikka se onkin hyvin tuntunut saavan kokeilijoita, niin sillä on vähän vaikeuksia saada tienattua näillä käyttäjillään. Eli jos otetaan se luku premium-käyttäjien määrä, eli jotka omistavat siellä maata ja maksavat näin ollen Lindenläbille jotakin, niin tammikuussa 2006 tällaisia käyttäjiä oli vähän päälle 13 000, tammikuussa 2007 niitä oli 57 000 ja risat. Ja nyt tämän vuoden tammikuussa niitä on 92 000 ihan melko tarkkaan. Ja siinä on laskua viime vuoden kesäkuusta, jolloin oli huippuluku 94 607. Eli heillä on nyt jonkinnäköisiä vaikeuksia tehdä houkuttavaa tällaista maksullista tarjontaa. Joo, tässä ilmeisesti koko viime vuoden ajan toi rahamäärä, mitä on vaihdettu dollareista lindeneiksi, on pysynyt melko lailla stabiilina, vaikka käyttäjien määrä on kasvanut. Ja itse asiassa myöskin paljonko maata on tullut lisää. Mä oon lukenut sellaisia pohdintoja, että huolimatta siitä, mitä Castronova sanoo, että jos ei ole taloutta, niin käyttäjät keksivät sellaisen, niin erityisesti saattaa olla, että tämä koskee länsimaalaisia enemmän kuin muita. Koska nyt ne alueet, mitkä on suuresti kasvanut viime aikoina, ilmeisesti on ollut nämä Aasian maat ja Brasilia, ja jotkut on väittäneet sitä, että näillä alueilla ihmiset ihan mielellään leikkii ilman, että ne käyttää rahaa. Siinä joutuu sitten pelintarjoaja tosi kekseliästi miettimään, että no milläs tehdään tästä kannattavaa, kun ne pahuksen käyttäjät siellä vaan leikkivät meidän alustoilla eikä niin maksa meille mitään. Niin. En sitten yhtään osaa sanoa, miten paljon tämä pitää paikkansa. Mä tiedän sen, että japanilaisilla Second Life-alueella useasti on hirveästi kaikkea tavaraa tarjolla. Ne on todella hyvin tehtyjä, siis ei mitään krääsää. Ja joko ne on täysin ilmasta, tai sitten niinku myydään niinku murto-osalla sitä, mitä jossain amerikkalaisella alueella myytäisiin vastaavia tuotteita. Eli ne jotenkin suhtautuu tähän jotenkin eri tavalla. Että se on kivaa sinänsä, eikä se ole rahan käyttöjuttu. Samassa määrin. Jos nyt aiot tehdä itsellesi avatarin Second Lifeen, niin todennäköisimmin törmäät siellä amerikkalaisiin, ainakin ihan siltä pohjalta, että kuinka paljon niitä on. Eli aktiiviset avatarit maittain tammikuussa listan kärkeä pitää USA, 35% kaikista luoduista avatareista on jenkkien tekemiä. Saksa on seuraavaksi suurin maa edustettuna. Reilu 8% kaikista avatareista on saksalaisten tekemiä, ja hyvin lähellä siinä on sitten britit. Ja kokonaislukuina nämä on 190 000 USA-laista, 45 000 saksalaista ja 41 000 brittiläistä avataria siellä pyörii. Siitä huolimatta USA-laisille monelle tulee kyllä yllätyksenä se, että eurooppalaisia on kyllä enemmän kuin USA-laisia. Että sinänsä väkilukuun suhteudettuna toi nyt ei ehkä ole sinänsä kauhean ihmeellistä, että saksalaisia on vähemmän kuin USA-laisia. Niiden pitäisi niputtaa tämmöinen EU-porukka yhteen, niin sittenhän ne olisi todella ylivoimaisesti varmaan menisi amerikkalaista. Ne on. Noihin. Ja kaikkein korkein luku, jolloin on ihmisiä samaan aikaan linjoilla, niin se sattuu pikemminkin tuohon niin kuin Euroopan huipputunteihin kuin USA:n huipputunteihin. Eli siis huipputunnit on yleensä niin kuin sunnuntai-alkuilta. Eli se on niin kuin tällä hetkellä se kaikkein suosituin hetki järjestää kaikenlaisia tapahtumia, nimenomaan Euroopan sunnuntai-illan mukaan. Suomalaisia aktiivisia avatareja Second Lifeissa oli tammikuussa tänä vuonna 1149. Se on hiukan enemmän kuin aikaisemmin, mutta... Ja mä tein pieniä laskutoimituksia, että kuinka monta tuntia kuukaudessa keskimääräinen suomalainen siellä viettää. 43 ja murtolukuja Niin. päälle. Näistä aktiivisista avatareista vai? Aktiivisista avatareista oli Niin. kyse. Se taisi olla nimenomaan sillä lailla, että aktiiviseksi määritellään henkilö, joka on viettää yli 40 tuntia kuukaudessa Second Lifessa. Mutta oikeastaan musta tässä nyt voisi huomauttaa siitä, tai siis palata siihen, että tosiaan se Barbie-maailma on noin puolessa vuodessa huijahtanut 10 miljoonaan. Siis maksanaiseen käyttäen, kun sinne ei pääse sisään ilman, että ostat sen sellaisen Barbie-lelun ja menet sen Barbie-lelun kanssa sinne maailmaan. Ja siis kerrataan vielä, että Second Lifella ei ole edes 100 000 maksavaa käyttäjää tällä hetkellä. Niin, no siis maksavaa siinä mielessä, että omistaisi maata ja maksaisi kuukausimaksua. Niin. Noita ihmisiä, jotka käyttävät siellä rahaa, on tietysti paljon enemmän. Päivittäin siellä Lindendollarit vaihtaa avatar-käsiä. Tällä hetkellä oliko se tyyliin 1,5 miljoonaa dollaria per päivä. Ja päivittäin vaihdetaan dollareita Linden dollareiksi sitten, paljonko se nyt oli kai, se oli jotain puolen, 200, 300, suurin piirtein 300 000 dollaria päivässä. Siis tämä sen lisäksi, että maksetaan maavuokraa ja muita pakollisia maksuja. Eli kyllä siellä raha liikkuu, vaikka ne eivät olisivatkaan, vaikka se raha ei menisikään suoraan Linden lämmille. Jännittävää on vuoden kuluttua katsoa, että kuinka paljon siellä Hello Kitty-maailmassa on käyttäjiä. Niin, mä lupaan tehdä avatarin sinne, kunhan sinne pääsee. Mä muuten kävin katsomassa pingviinimaailmaa tässä, kun sitä oli puhetta, mutta en sitten mennyt, koska ensinnäkin mun mielestä ne pingviinit ei ollut niin söpöjä kuin mä olisin toivonut. Ja sitten toisekseen sitten siellä tuli sellainen, että sun vanhempien pitää laittaa sinne sähköpostia ja kertoa, että sopii. Ja sä et sitten saanut No, pyydettyä äidiltä. mä en mä kehtanut pyytää äitiä laittaa mailia. Saa nyt tosiaankin nähdä, miten se millainen tilanne rupeaa olemaan vuoden kuluttua. Onko meillä paljon isompia virtuaalimaailmoja vai onko meillä tosiaankin virtuaalimaailma, missä on pelkkää rahanpesua ja terrorismia? Tästä oli puhe tästä rahanpesusta kovasti, että siellähän niin kuin pestään hirmuisia määriä huume sun muita rahaa. En ihan ymmärrä, minkä takia, miten jollekulle voi tämä, miten tämä voisi olla mahdollista, koska ensinnäkin sä, että sulla on rajoitus siihen, kuinka paljon saat ostaa lindeneitä per kuukausi, joka on normaali ihmisellä taisi olla luokkaa 3000 dollaria, joka on käsittääkseni rahanpesu vielä aika pieni summa. Ja sen lisäksi sä et saa sitä rahaa sinne niin kuin kantamalla dollariseteleitä johonkin tiskille, vaan sun pitää tehdä se luottokortilla tai PayPalilla. Ja tämä ei mun mielestä ole kauhean kätevää, jos sä haluat pestä rahaa suuria määriä. Niin, ei pikkupyykki tässä nyt auta. Niin. Joku, joka tuntee näitä rahanpesun mekanismeja tarkemmin, antakoot meille palautetta. Jätetäänkö yleisökysymykseksi tällä kertaa, mikä on hauskin avatarin tekokokemuksesi? Niin. Tai jos olette tehnyt vain yhden avatarin, niin kertokaa, mihin se tuli tehtyä. Koska voidaan kerää vaikka tämmöinen, hei, tämmöinen kiva kuvagalleria kaikista avatareista. Me voidaan laittaa meidän avatarit ja te voitte laittaa teidän avatareista kuvia. Ja sittenhän vaikka Flickrin sellainen ryhmä, missä on sulapintakuuntelijoiden avatarit tai Sulapinta jotain. podcastin omaan ryhmään. Nyt kaikki liittymään. Sulapinta.wordpress.com-blogista löytyy sinne linkki ja käykääs laittamassa ihan mitä vaan avatareita. Niin. Jee. Mä en Pidetään tiedä kyllä, avatar-kisat. miten mä saan sen mun Badmood-tekstipohjaisen pelin avatarini sinne Sä jotenkin nyt mitenkään. kuule kirjoitat sen vaan. Joo. Ratkaisettava Alright. seuraavaan lähetykseen mennessä. Mä taistelen. Mä ehkä selviän tästä. Go girl! Sulapinta jakso 22 on luvassa tällä tietoa maaliskuun 3. päivänä tuotantopäivä. Kyllä siihen on vajaa viikko. Siihen mennessä käykääs pistämässä niitä avatar-kokemuksianne, niin voidaan käsitellä niitä siinä. Niin, tai sitten kun olette kuunnellut tämän, että ei se haittaa, vaikka se tulisi vähän myöhässä. Viisautta, koska niin. On demand-ohjelman voi kuunnella, kun itselle sopii, eikä kun ohjelman tekijöille niin. Sopii. Totta. All is right. Siihen asti kuulumisiin sulapinta.wordpress.com. Moi moi! Moi moi!